shakam shakani anchara bulai va pire viragan nagare jawa ewara nagare jawa ewara shi shi shi shirule bakran shi shi shi لروشیچی گرمی هاویندا اندریا توشی تایا چی تون بو لگل اوشتا بمبستی فروشتنی شیر برو شار رویشت لرگدا اولیوا گوتی منیج لگل دیم شار بلام اندریا گوتی ناکری تو لگلم بی بلام اولیوا سور بو لسر قصی خویو لگلی رویشت شار بمبستی فروشتنی شیر اندریا تایا چی گرم تینی بو هیناو کاتی گراو مال بوریایوا هاوریانی همو بهانه سونو یارمتیان دا تا تاک بوا بلام بو روشی دواتر شتی چی زور نخوش رویده اندریا کوری خوام بولا دیگا که تحتی دروا بلام منو موانتی دتین امرو شیره که دفروشین امرو تو لمالو پشو بده کوری خوام نبی لمال بیت دروا با پیری جان من تاو تاک بو متواد که بروان پیپکا نبی کورم با پیری راز دکا اولیوو بوری که میلیان چو نبن به نزو هاتونه تا ایرا هاتون بزانین باشتر نبوی؟ نش مانوی او رو توب چی تا کار کردن نه بله ناوچه که کد بیت دراوا چون کدوینه تا اکی گرمد لیبو اولیوه راز دکا اندریا و اما که ایمانی گرانی توبین دی اندریا برو ناوچه که کتو بو خود بشو بده تو وارش چاوکان سور حال گراون ننستوی و دیار امشو هر بدیار اندریا و دانشتوی هیدنی اخاتو کیمیلیا من پیشتر تنها پشتم به اندریا ده بس بو شیفروشتن بالام ده بیلی استاو خون ام کارب کم چون که ناکره اندریا با مندالی شیر بفروشید و پشو بداد. بلام تو وقت جاران گنز نیت و پیرید. پیویست زور خود مندو نکید. مونتی، دی باب روین. خواتان لگل. دست که گلی که تازم لباقتا که من بو هنوی. زور سپاس آلیوا. اندریام شوربه بخوا انشالله باشتریش دبی. پشت بخوا سپاس بوره. رنگو رود خوشتر دیاره و دلشت خواردن دبا. نیگرانی هیچ دیگمه با کوری خوم. لمزوانه چاکه بیتوا. پوره کیمیلیا اگر من اندریام لگل خوم بمدره و ابو تندرستی خراب نیا؟ نه خیر خراب نیا. بلام زور دور نکونه و. دبی لجیر سیبریش دابنیشن باشا؟ باشا. منیش استدارم. باشا خواد لگل. باس پوره کیمیلیا جان خواتان لگل اگه داری خودتان بنو زور نو کشو هوای که و کدوین گرم نیا بلکو زور خوشا وره بابچین اولا اندریا وره بابچین لای او درخت دانشین اولیوا استاد گرم ما چشم بلان ما برسرا ونی اولیوا لسر شتو چی رقتر بچشم داوکو کاغاز او باشا ام داره باشا دبی کارون لسفرکی گرابی توا؟ بخیر بی توا، کارکانت چون بره و چون؟ لخوا بزیاد بی، زور باش بره و چون؟ زور چاکا، بازان تاکا تل گرم زور باشا من درگا کده کموا بخیر بی و برز کارون، سفرکت چون بو، ها؟ بخیر بی برز گیب سون، تاسه گرام اوا پیم بلیز روی داوا؟ راست یکی شتیکه و پیم خوش بود زنب تن بیزانی دکنی اندریا تو زر به هم نی تماشام دکی دلی او اندریانی که دی ناسم ببورا بشیوی چی سیر تماشات نکم من تنیا دموی ولکت جان بچشم باشا گرفت اگنیا من تنیا دموی تابلو کم جان درچه گوتت چی؟ او اتو براستی تا؟ قربان برو گلی لاندریا بکه چون که خوی لبر سبرک پال کوتو بو با اولیوا شیرکی دا فروشت براستی او شرمزاریه گوتت اولیوا شیری دا فروشت؟ اولیوا هاواری دا کرد و دیگود یالا شیر یالا شیر بله قربان اوه هاواری دا کرد اندریا کرده چی خراب و لاساره تیگهشتم برز گیبسون زور سپاس دکم که ام حوالت فیگهندم هیوادارم اما نهینی بیل نوان منو تو دا برز گیبسون بیگومان بیگومان دل نیابه هر لنوان منو خوتا و لای کسیش باسی نکم زور سپاس من در روم خواهفیس بخیر بی برز گیبسون ازیت چشا سپاس دکم اولیوا اولیوا دمی بزنم چی روی داوا باشا بوچی کتک چکا من دا چل لگل اندریا شیر دا فروشی بنا مالا خانه دانا کمان لکدار دکات داوالی بردن دکم اولیواو تی دسم تنها پیاسه ایگ دکم هرون دا براستی مایی شر مزاریا نا بیل مودوار رگ با اولیفا بدم یاری لگل اندریاب کد اندریا کوری کی زور چاکا و اولیفا کبینی تندرستی تاوانی بر یاری دا یارمتی بداد هر اونده هیچی تر دلی یارمتی؟ تو دزانی چی دلی؟ ما شعیب نیه بوکتی خانواده چی وکو ایمه بچی شیر بخلشی ندی تو بگانه بفروشه اولیفا هرچی که لطوانه دا بو یارمتی اندریای دا واتی نگم کارکی واحلی انجام دا بی کتوی هنده تو را کردوا اوالا کنجی و اوافیر بوی بام زور اقصه لگل منده کهید ها نام یک چکم یارمتی اندریاب داو تواو جو بگره اگر ناتوانی باشه ویچ راست و درست اولیوا پروردب که اوال روانه شوینه چی دوری دکم تواکو لوی فیر ببه چی توید؟ استا اولیوا لچویا لوانه چوب یه تمالی اندریا عزیزکم طوابوی؟ بله سری آوی ندکم من زر دلخوشم چون که لکوتایی که وینی منت کشا سپاس بخوا اگر تبلو کن جان نچشا بایا او خمم دخوار که بوی تنی گر کشی که گورا او دبی تنین وینی من بکشی همو وینکانش لدیوارکانی مالو حال دواسم هر وحا پشنگه اکیش بو وینکان دکم او او کات خلکی که زور دیم و تمشا کرنی وینکانت باشا چند خوشا اگر به منی گر چیشه چی بنابان اندریا بگو ما تو دتوانی اولیوا بابا چون هاتوی بو ایرا اولیوا دمویو بزنم دوینه دانی بیان یکی بوچوه چو بوید توینه لگل اندریا روشتم بنا بازار شهر شیرت دفروشت وانیا؟ اندریا دوینه تا یکی زور گرمی لبو تندرستی زور خراب بدم اولیفا من پروردم نکردوی تاوکو ببیا شیر فروشت تیگه ایشتی کچکم؟ توش پیمله بوچی امکارت کردوا بوچی شیرت با اولیفا داو تاوکو بفروشه اندریا گناهی نیا مخوام بر یارم دا او کارب کم اندریا لم رو با دواو چی دیاری لگل اولیفا نکی تیگیشتی یا نا لبستی بابا مقازم زکی بیدنگ با اولیفا اگر نا سزا دادم با خود عقل با بابا ها اندريا بيهنا باتما شايب كام اوليفا براستي وينيش زوانا ما نجيانا ودادا اندريا اما همو اوشته که تو انزامی دادهی ادی نازانی کوری خومشتی گرنگتر هیتاو که خوتی پیو خریگ بکی زور چاکه بلام دبی دانی پیدا بنیم که ام وینه زور جوان و سرنز راچش چشاوا اندريا ام وینه لگل خوم دابا زور باشه اندريا زارش تر یاری لگل اولیوا نکی تو چیریش وینه اولیوا نشیشی تگیش دی زور بداخوا باشه دبی اودو من دالت حالی که انجام کرد به تا اولیک دور بخرین او و ناش هلی کبیک او یاری بکن باش جویم لب گرب زنه چی دلم امن هیچ کاری نکم اگر لبر جوانی اولیفای کتمن نبیت تکیشتی بلام حال شو که اتاقم درست بود، بله درست بود. من تو بخیر بیام، با پری جانسونی. اندريا استا چونی باشتر بوی؟ تاو چاک بوم اتاو اما زور باشه زور سپاس بو خواهی گوره با پیرا پیده چه زور مندو بی پشتت با بشیلم؟ نه اندريا جان من تنها دمیو توزه پشو بدم کوری خوم گونتی هاوریکم به همو هولو هستی جوانم تابلوچی اولی بام نخشان براستی زور جوان بو من نتوانم ویلی اولی با بفروشم نتوانم من قرزارم اولی بام چون که زوری یارمتی داوم مونتی اولیواو دای چی زور یارمتی ایمه انداوا مونتی پیم بله آیا من حالا یکم لبرم بر اولیواو خانواده که کردوا هکم لوش دا اولیواو لبرم بر باو چی لانگری منی دا کرد لبرتی دلی اندریا پر بو لنی گرانی و خمو خفت بلام اندریا نیدی هش به هیچ شویگ با پیری هز بنی گرانی بکاتو بخمو خفتکانی بزانید مونتی تاکه هاوری بو که خمکانی خویل لاباز بکات مونتیش زور به همینی جوی دگر لخمکانی اندریاو هیچی نده درکان تا القه چیتر خواتان لگل